no diu entonces veritat. Ja pot dir que no un advocat quan ho diu entonces veritat, perquè el poble sap molt més del que li han ensenyat. Diuen que tu ets un bon xicot, per això t'estimes tots un poc, però diuen que el teu veí té el cap com un carabassí, s'ha volgut dedicar negociant i la fortuneta va acabant. Diuen que el tipere és un punter, per això el negoci el porta bé, i el seu fill du els cabells llargs com si fora un orso estripat, i també es sap que és un gandul i pareix d'eixos de la mal cul. Quan ho diuen totes veritats, ja pot dir que no un advocat. Quan ho diuen totes veritats, perquè el poble sap molt més del que li han ensenyat. Tota la família del senyor aixequen l'amo de mig món, diuen que la filla és a Dublín, que ha anat a prendre anglès allí, però es diu que és padrina i en París ha tingut un fill que és set mesí. Diuen que son pare està anant molt sovint a Suïssa un banc, diuen que va també a Nova York i es diu no sé què de què de por. Quan ho diuen totes veritats, ja pot dir que no un advocat. Quan ho diuen totes veritats, perquè el poble sap molt més del que li han ensenyat.